ان تولوا، اور اگر منہ پھیرا اور اعراض کیا، فانی یعنی ان تولوا عن التوحید، اگر توحید نہ مانی تو پہلا صدرہ، فانی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، عذاب یوم کبیر عذاب دن بڑے کے، یوم کبیر. یہاں پر اشکال ہے زبردست. ان تولوا بظاہر یہ غائب کا صیغہ ہے، ان تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں اور مسئلہ توحید نہ مانے اور آگے علیکم آ گیا، یہ خطاب ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. ان تولوا اگر وہ منہ پھیر دے تو تم پر مجھے خوف ہے، یہ بے ربط سی عبارت لگ رہی ہے. تولوا مضارے اپنا یہ غیب کا صیغہ ہے، علیکم میں خطاب ہے، اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لو کہ اگر وہ توحید سے اعراض کریں تو تم پر مجھے خوف ہے، اس کے درمیان تو کوئی ربط ہی نہیں بن رہا اس جملے کے درمیان. اس لیے اس کی متعدد توجیحات کی مفسرین نے ایک توجیح صاحب مدارک وغیرہ نے کی کہ یہاں پر اس طرح عبارت ہے، ان تولوا فقل انی، یہ کل کا لفظ معذوف ہے، کل اگر وہ منہ پھیرے تو آپ فرما دیجئے، یہ اب بات بن گئی. یا پھر بعض حضرات نے کہا کہ تولوا، آپ نے پڑھا ہے ضابطہ سرب میں کہ کبھی کبھی دو تاؤں میں سے ایک تا حذف کر دی جاتی ہے، یہاں پر بھی ہے مخاطب لیکن تا حذف ہو چکی ہے. بعض حضرات نے یہ توجیہ اختیار کی، لیکن پہلی توجیہ بہتر ہے کہ لفظ کل کا حذف وہ ہوتا رہتا ہے اور سمجھ بھی آ رہا ہے. ان تولوا یہ نذیر کے متعلق ہے، اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دے میرے پیغمبر میں خوف کرتا ہوں تم سے، تمہارے اوپر عذاب یوم کبیر عذاب دن بڑے کا، کبیر با اعتبار احوال اور امتداد کے. یہ کبیر کہا گیا قیامت کے دن کو، اور یہ کبیر کہنے کی وجہ بہت بڑا دن، اس کی ہولناکیاں اور اس کے احوال اور اس کی شدت کی وجہ سے وہ دن کبیر ہے، اور مدت کی وجہ سے بھی، عبادت کی وجہ سے بھی وہ بڑا دن ہے. جی یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہ تمہارا شرم نہیں آتی، کون جانگری در کٹھے ہو گئے، پیچھے دیکھتے ہیں بھائی جو اور ہے. مشہور ہے بے رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں. جی اب اس روایت کی بھی تحقیق کرنی پڑے گی، شتونگڑے بہت سارے ہیں. ایک تو آپ تو میں نے بتایا کہ ٹائم پر یہاں تشریف لائے گئے، سارے چودھری بار پھر رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا تو پھر چھٹی کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پڑھنا ہے تو پھر انسان بن کے کم از کم جو ٹائم آپ کو بتائے ہیں آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں، جہاں بے شک گپ لگائیں. سارے چودھری بار سوئے ہوئے ہیں، کچھ کدھر ہے کچھ کدھر، جیسے کوئی تمہیں سنبھالنے والا بھی نہیں اور کہنے والا بھی نہیں. صبح بھی یہی حال ہے اور شام کو بھی. یہاں پر پھر ایک دفعہ غور کر لو، ابتداء عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا، جس میں تین صفات قرآن پاک کی ذکر کی گئی، پھر اس قرآن کا موضوع ذکر کیا گیا کہ یہ عظیم الشان کتاب مسئلہ کون سا بیان کرتی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، پھر اس مسئلہ توحید کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے فضائل اور عظمت بیان کی گئی کہ یہ مسئلہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے بیان کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور یہی مسئلہ ہے، اگر اس مسئلہ کو قبول کر لو گے یمتعکم متاعاً حسنا، اللہ تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور اگر اس مسئلے کو قبول کر لو گے تو تمہارے عمل قیمتی بن جائیں گے، اور تمہارے اعمال کا فضلہ اللہ جزائے حسن عطا کریں گے، اور اگر یہ مسئلہ نہیں مانا تو عذاب آئے گا، یہ ترغیب کا مضمون ہے، اور عذاب کی یہی صورت ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ جہنم کی سزا ہوگا، اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بیان کرنے والی کتاب بھی عظیم اور بیان کرنے والا پیغمبر بھی عظیم، اور جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ مسئلہ بھی عظیم ہے، یا دوسرے لفظوں میں کتاب بھی اسی مسئلہ کے لیے اور پیغمبر بھی اسی مسئلہ کے لیے، اور حیات طیبہ وغیرہ اللہ کے ہاں مقبولیت بھی، اس کا دار و مدار بھی مسئلہ توحید پر ہے، جہاں آپ کے پاس ایک عبارت لکھی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی، بہت زبردست عبارت ہے، فرماتے ہیں بتقدیر کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ، اصل عبارت یہ ہے کہ یہ کتاب کی آیات واضح کیوں کی گئی، اور یہ کتاب محکم کیوں ہے، اور اس کتاب کی ساری عظمتیں کیوں ہیں، اسی مسئلے کی خاطر لأجل اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ آگے فرماتے ہیں کہ باقول حاضر تعبیر یدلو علا انہو لا مقصود من حاض الکتاب الشریف، اس عبارت کو پلے باندھ لو، لا مقصود کوئی مقصد نہیں اس کتاب عظیم کا، الا حاض الحرف الواحد، صرف ایک ہی حرف ہے، وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، بس قرآن پاک کا کوئی سمجھنا چاہے تو قرآن اسی مسئلہ کے لیے آیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، قرآن یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصود نہیں، آگے فرمایا فکل من سارا پمارا ہو الا سائر المطالب فقد خاب بخسرا، جس آدمی نے کتاب اللہ کو جو اس توحید والا مسئلہ نہیں بیان کیا، ساری زندگی کتاب الطہارت پہ گزار دی، ساری زندگی منطق میں گزار دی، ساری زندگی فلسفہ میں گزار دی، ساری زندگی مفتی بن کے پھرتا رہا، ساری زندگی اور کوئی کام کرتا صوفی بن کے رہا، تو قد خاب بخسرا، اس کی ساری زندگی تباہ ہوگی، ساری زندگی برباد ہوگی، زندگی آباد ہوگی تو مسئلہ توحید سے، اسی لیے یمتعکم متاعاً حسنا، یہی زندگی کی آبادی ہے اور یہی زندگی کی بہار ہے، تو جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتے اور دوسرے مسائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور جیسے غیر مقلد ہے جبل فرقہ، وہ جب بھی ہوگا تو انہیں چار پانچ مسئلے آمین اچھی کہنی ہے اور فاتحہ پڑھنی ہے، رب الجزین یہ مین مسئلہ ہے، انہیں مسئلوں کو لے کر پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ فروعات تھے، ان فروعات پہ پوری زندگی گزار دی. علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بڑے پریشان بیٹھے تھے, اخیر عمر نے ان کا واقعہ لکھا ہے, تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں پریشان ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ ہم ساری زندگی اس بات پہ محنت کر رہے ہیں اور ان شخصیات اور ان حضرات کے مسالے کی ترجیح کے دلائل اکٹھے کر رہے ہیں جو امام شافعی بھی جنت میں پہنچ چکا ہوگا اور امام ابو حنیفہ بھی جنت میں پہنچ چکا ہوگا. اب ہم کیا کرتے رہے, ترجیح ایک اور کو ترجیح دیتے رہے, اور اصل جو مقصد تھا کتاب اللہ کا وہ مسئلہ توحید اور یہ ایمان اور عقائد کی دعوت, یہ کام ہم سے اس طرح نہیں ہو سکا. ہم فروعات میں پڑے رہے اور جو ایمان کا مسئلہ تھا اس کی خدمت نہیں ہو سکی, اس پر میں سوچ رہا ہوں اور اس پر پریشان ہوں. جس آدمی کو اللہ تعالی قرآن کی خدمت کرنے کا موقع دے یا قرآن مقدس کا مسئلہ توحید کے بیان کرنے کی ہمت دے دے تو وہ آدمی اصل کامیاب آدمی ہے. فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ, یہ کلو سب مفتیوں پہ فٹ ہو رہا ہے, سب مفتیوں پر. اور فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمَرَهُ إِلَى سَائِرِ الْمَطَالِبِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. یہ اچھا بھائی اب آؤ, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. یہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ یونس میں, اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھتا ہے. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس عذاب کو بعید نہ سمجھو, وہ عذاب آنے والا ہے, مرنے کی دیر ہے, سارے راز کھل جائیں گے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. الا انہم دعوی ثانیہ, پہلا دعویٰ مکمل ہو گیا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. اب دوسرا دعویٰ, الا انہم یسنون صدورہم, خبردار یہ دوہرا کرتے ہیں, اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اور دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں اس اللہ سے. اللہ ہی نہ, خبردار جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں کپڑوں کو یا اللہ نو, اس وقت اللہ جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون, وہ چیزیں جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ ہستی علیم جاننے والی ہے, بذات الصدور زبان کے دلوں کے بھیدوں تک کو, تو زبانی بات تو بطریق اولا جانتی ہے. جب دل کے بھید ہی جانتی ہے تو زبانی بات تو بطریق اولا جانتی ہے. اب اس آیت میں دو تقریریں ہیں, ایک تقریر یہ ہے الا انہم سے مراد یہی مشرکین ہیں, مشرکین عرب مسئلہ توحید کے دشمن, وہ میٹگے کرتے تھے اور میٹگوں میں اوپر سے کپڑا ڈال لیتے, چھپ چھپ کر میٹنگیں کرتے تاکہ ہماری کوئی میٹنگ کی خبر کسی کو معلوم نہ ہو جائے, اور وہ میٹنگیں اسی بات پہ ہوتی کہ کسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا سکے اور آپ کی دعوت کو روکا جا سکے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو اوپر سے کپڑے اوڑھ کر اس طرح کی میٹنگیں کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی کوئی پتا نہیں, یہ جو چھپ چھپ کر میٹنگیں ہو رہی ہیں, لے جس تک پھو بدلالت حال, ان کا حال کی دلالت تو ایسے ہے جیسے ان کا نظریہ ہو کہ مجھے بھی کوئی علم نہیں ان کی میٹنگوں کا, حالانکہ میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں, تو میٹنگیں کیسے خفیہ رہ سکتی ہے. ایک تقریر یہ ہے. دوسری تقریر یہ ہے کہ صحابہ کرام الا انہم, ہم ضمیر کا مرجع اصحاب رسول ہیں, اور تقریر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب مسئلہ توحید سمجھ لیا تو اب اتنا غلبہ ہوا صحابہ کرام پر اللہ رب العزت کے جلال کا کہ وہ جب قضاء حاجت کے لیے بھی بیٹھتے تو شرم محسوس کرتے اور وہاں پر کپڑے چپڑے اس طرح لپیٹ لیتے جو چونکہ صحابہ مقتدا تھے امت کے, اور اگر صحابہ اس حالت پہ رہ جاتے یہ ہمارے لیے بھی اسوہ بن جاتا, اور یہ تکلف ہوتا تکلیف والا جساس کے قبیلے سے ہو جاتی بات, تو اللہ رب العزت نے اصلاح کی کہ ان کپڑوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے, تو کپڑوں بھی چھپنے سے کیسے تم چھپ سکتے ہو. مراد یہ ہے کہ بے جا تکلفات اختیار کرنے کی ضرورت نہیں یہ, لیکن پہلی تقریر اصل ہے اور وہی ہمارے نزدیک صحیح تقریر ہے. الا انہم یسنون صدورہم, خبردار جس بے شک وہ یسنون دورہ کرتی ہیں صدورہم اپنے دلوں اپنے سینوں کو اور اوپر کپڑا اوڑھ لیتی ہیں تاکہ چھپ جائیں منہو اس اللہ پاک سے. عالم الغیب صرف خدا ہے, اس لیے عبادت صرف اسی کی کرو. یہ تابع اولا کے لیے بمنزل علت کے ہے. الا حین یستغشون, خبردار جس وقت دوہرے ہو کر لپیٹتے ہیں کپڑے اپنے, ثیابہم, اب کپڑے لپیٹنے والا مانا جو اوپر لکھا ہے نا آپ کے پاس, یہ دوسرے جملے سے سمجھ آ رہا ہے, اور دوہرا ہونے والا معنی یسنون پہلے جملہ سے سمجھ آ رہا ہے. یعلم, اللہ جانتا ہے, ما یسرون وما یعلنون, جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. آگے وجہ جملہ معللہ ہے کیوں کہ اللہ کی شان یہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے, تو زبانی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, اور نہیں کوئی چلنے والا بیچ زمین کے, اِلَّا عَلَى اللَّهِ, مگر اوپر اللہ کے ذمہ ہے, رزقها, روزی اس کی. وَيَعْلَمُ, اور جانتا ہے, مُسْتَقَرَّهَا, مستقل ٹھہرنے کی جگہ اس کی, اور عارضی ٹھہرنے کی جگہ اس کی. کل فی کتاب مبین, سب کچھ بیچ کتاب مبین کے ہے. کتاب مبین لوح محفوظ یا علم الہی کے اندر سب کچھ موجود ہے. وما من دابۃ فی الارض, کوئی دابا نہیں. دابا اصل عرب کلام میں دابا کا اطلاق ہوتا ہے گھوڑے پر, لیکن جہاں پر نہیں ہے, جہاں ما یذب علی الارض عام ہے, جو چیز بھی زمین پہ چلتی ہے اور جس کا بھی کسی نہ کسی واسطہ سے زمین کے ساتھ تعلق ہے, چاہے وہ پرندے بھی ہیں, درختوں پہ گھونسلے بنا کے بیٹھتے ہیں, ان کا بھی زمین پر ہی ٹھکانا ہے. یہاں ما من دابہ اسی تعمیم کو ذکر کیا کہ کوئی جانور ایسا نہیں, کوئی سی حیات ایسا نہیں, اور کوئی چل بالا ایسا نہیں زمین میں. الا علی اللہ ہے, یہ علی اللہ کے دو معنی کیے گئے, ایک جہاں حلا امدہ کے معنی میں ہے. الا علی اللہ, الا امد اللہ رزقها, اس معنی پر اشکال نہیں. اور اگر علا اپنے معنی میں ہو تو پھر علا آتا ہے وجوب کے لیے, پھر معنی یہ ہوگا کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ واجب ہے, لیکن اللہ کے ذمہ تو کوئی چیز واجب نہیں. تو پھر ایک لفظ لکھا ہے تفضلن, اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, تفضلن اپنے فضل کی وجہ سے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رزق اپنے ذمے رکھا. نفات الارث میں جامی نے لکھا ہے کہ انسان بھی عجیب آدمی ہے, کہ ایک ڈپٹی اللہ نے لی ہے یہ خدا والی ڈپٹی پہ لگا ہوا ہے, اور ایک ڈپٹی اس کی لگی یہ اپنی ڈپٹی چھوڑ چکا ہے. اس کی ڈپٹی تھی خالص اللہ کی عبادت کرنا, یہ ڈپٹی چھوڑ چکا اور اللہ نے اپنی ڈپٹی خود تفضلاً لگائی اس کو رزق دینا اور اس کی روزی کی ذمہ داری, اور یہ روزی کا ذمہ دار بن گیا خود, اور جو اس کی ڈپٹی لگی تھی اس ڈپٹی کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ رب العزت روزی پہنچاتا ہے. ما من دابہ میں خنزیر بھی ہے, کتے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں, ڈنگر بھی ہیں, سارے ہیں. اگر مولوی کا اتنا یقین بھی ہو جائے نا کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو وہ کبھی مسئلہ نہیں چھپائے گا. ابھی اتنا عقیدہ بھی نہیں بن رہا, اور انسان تگو دو یوں کرتا ہے رزق کے پیچھے, گویا اپنا رازق خود بنا ہوا ہے. حالانکہ اسباب استعمال کرنے کا مکلف ہے لیکن اپنی روزی کا مکلف نہیں. کس کی ڈپٹی نہیں, یہ ڈپٹی ہے اللہ رب العزت کی. حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ کچھ اشعری لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے, تو راستے میں ان سے دانا پانی ختم ہو گیا. انہوں نے ایک آدمی بھیجا مدینہ طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دو اور آپ سے درخواست کرو کہ ہمارا دانا پانی لشکر کا ختم ہو گیا ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں ہمیں اتنا توشہ ملے کہ ہم جہاں مدینہ میں پہنچ جائیں. وہ آدمی جب آیا تو نبی کریم علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے, ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس آدمی نے بعد سے یہ آیت سنی, اسی جگہ سے واپس ہو گیا. صحابہ کا ایمان بھی ایسا تھا, اسی مقام سے واپس ہوا اور لشکر کو جا کے کہہ دیا کہ خوش ہو جاؤ, تمہارا انشاءاللہ مدد ہونے والی ہے. تو کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا, اس نے انہیں اتنا روٹی اور اتنا کھانا دیا کہ وہ سارے سیر ہوئے اور وہ کھانا بچا کے رکھ لیا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور وہاں جو ضرورت ہے وہ پوری ہوگی. بہرحال وہ حضرات جب پہنچے انہوں نے کھانا خدمت میں پیش کیا, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو کوئی علم نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس صحابی نے واقعہ بیان کیا, اس طرح میں آیا آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا جب یہ اللہ کے ذمہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی, تو میں واپس ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے غیب سے اس رزق کا انتظام کر لیا. اور اگر یہ بات تو ایمان اور یقین کی ہے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ترک اسباب, اسباب کا انسان مکلف ہے لیکن رزق اللہ کے ذمہ ہے. یعلم مستقرہا, اور روزی بھی کیسے دیتا ہے کہ گھر میں ہے روزی گھر میں ملتی ہے, سفر میں چلے گئے جنگل میں روزی وہاں بھی مل جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے نے سفر کہاں کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے. گھر میں ہو مستقر, مستقر کا مطلب ہوئی حضر, اور گھر مستقل ٹھکانہ, وہاں پر بھی روزی پہنچا دیتا ہے. اور اگر مستودع میں ہو یعنی حالت سفر میں ہو, اور سفر بھی کہیں دور کا جنگل کا عارضی ٹھکانہ ہو, روزی وہاں پر بھی اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے. یہ عجیب ترتیب, عجیب صنعت اور عجیب نظام ہے کہ انسان جہاں پہنچتا ہے رزق بھی پیچھے پہنچ جاتا ہے. کل فی کتاب مبین, اس کتاب مبین کا معنی دو لکھے ہیں آپ کے پاس, ایک علم الہی اور دوسرا لوح محفوظ. زیادہ دونوں ہو سکتے ہیں, علم الہی بھی لوح محفوظ بھی زجاج نے یہاں پر بات کی, کہتا ہے کہ المانا ثابت فی علم اللہ, اور تفسیر کبیر کا حوالہ ہے, اور نصفی نے بھی کہا کہ کتاب مبین ہو با علم اللہ مدارج کا حوالہ ہے, اور علامہ علوسی نے بھی کہا کتاب مبین ایفی علم ہی, اور اسی طرح فرمایا کنایت ان ضبط شے بتحفظ بھی چیز کا تحفظ کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا. یہ میں آپ کو پہلے بھی چند حوالے دے چکا ہوں, اصل میں حوالے آپ کو اس لیے لکھوا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بریلوی اہل بدعت وہ لا رت بن ولا یا بسن الا فی کتاب مبین سے مراد لیتے ہیں قرآن, کہتے ہیں سب کچھ قرآن میں موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام پورا قرآن جانتے ہیں, لہذا آپ سب کچھ جانتے ہیں. یہ احمد رضا خان وغیرہ نے یہ لیا, تو یہ مانا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, وہاں مراد یا لوح محفوظ یا علم الہی قرآن میں. وہو الذی, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. آپ کے پاس مستقر اور مستودع کے معنی لکھے ہیں, لیکن یہ لکھے رہے یہ کیل کا لیے, اصل جہاں سیاق کے مناسب جو معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستقر سے مراد ہے ٹھکانہ, مستودع سے مراد ہے حالت سفر کا ٹھکانہ, عارضی ٹھکانہ. یہ سیاق کے مطابق وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, وہی ذات ہے اور کوئی نہیں, اثر والا معنی ہے اکیلا وہی ہے اور کوئی نہیں, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بھی ستت ایام, بات میں بیان کر چکا ہوں چھ لمحات میں یا چھ ادوار میں یا بیچ مقدار چھ دنوں کے, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور تھا پانی تھا عرش اس کا پانی پر, لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ آزمائے تمہیں, حکمت خلق لے لام لگ رہا ہے خلق السماوات کے ساتھ, آسمان و زمین کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے اور تمہارا امتحان کرے, ایوکم احسن عملا, کون تمہارا بہتر ہے عزرو عمل کے, احسن عملا زیادہ سونا ہے عزرو عمل کے, بلا ان کل تھا یہ ہم ذرا سمجھو بات, بکانا عرش ہو الل ماں کا کیا معنی ہے, تھا عرش اس کا پانی پر, تو اس کے دو معنی ہیں, معنی تین ہے, ایک معنی غلط ہے, دو معنی صحیح ہے. غلط معنی یہ ہے کہ پہلے پانی تھا اور اللہ کا عرش موضوع علی الماء پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا, یہ غلط معنی ہے. کانا عرش علی الماء کا یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا اور اوپر رکھا ہوا تھا, یہ معنی غلط ہے. اور صحیح معنی دو معنی صحیح ہے, ایک معنی کانا عرشہ علی الماء, ایک معنی یہ ہے کہ الماء سے یہاں مراد ہے منتہا علم مخلوق. الماء کا کیا معنی ہے, منتہا علم مخلوق. وہ کیسے, آپ اگر کسی اونچے جگہ پہ چڑھ جائے نا, ہوائی جہاز پہ چڑھ جائے اور کھڑکی کی سائڈ پہ بیٹھ جائے, تو کھڑکی والی سائڈ میں اگر نیچے دیکھے تو آپ کو سمندر معلوم ہوگا. جہاز جب جاتا ہے نا 4000 فٹ کی بلندی پر, تو 4000 فٹ سے جب نیچے آدمی دیکھتا ہے تو پانی محسوس ہوتا ہے, وہ پانی ہوتا کوئی نہیں, وہ منتہا نظر ہوتا ہے. منتہا نظر سے محسوس یوں ہوتا ہے کہ نیچے پانی ہے, حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا, وہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آدمی کی نظر کی انتہا وہ یہی بات پوچھ سکتی ہے جہاں ادراک کے فسری کی انتہا وہ پانی محسوس کرتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پانی موجود ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کنایا ہے منتہا علم خلق سے کہ کائنات نہیں تھی, آسمان زمین نہیں تھے, تو اس کا عرش کہاں تھا, وہاں پر مخلوق کا علم پہنچ ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ انا عرشہ علی الماء, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کنایا ہے منتہا علم مخلوق. اور اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ جب آدمی کی نظر کی انتہا ہوتی ہے نا, تو نیچے آگے منتہا پر شکل پانی کی نظر آتی ہے, وہاں حقیقتاً کوئی پانی موجود نہیں ہوتا. اس قانون کے مطابق کان عرشہ علی الماء, ایک نمبر دو, کان عرشہ علی الماء کا مطلب یہ ہے اوپر عرش تھا, نیچے 14 طبق, یہ آسمان زمین نہیں تھے, صرف نیچے پانی تھا, اور عرش اور پانی کے درمیان کا جہاں نہیں تھا. یہ مطلب ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی درمیان کی چیزیں نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا, یہ نہیں. اوپر عرش اور نیچے, اس طرح میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ چھت ہے, اس چھت اور میرے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سروں پر چھت ہے. اب ہمارے سروں پر چھت ہونے کا ایک مطلب ہے کہ چھت آپ کے سروں پہ رکھی ہو جیسے ستونوں پہ رکھی ہے, یہ اس طرح نہیں, بلکہ چھت اور تمہارے سروں کے درمیان اور کوئی آڑ نہیں ہے. جب کائنات نہیں تھی تو یہی حالت تھی کہ اللہ کا عرش اپنے مقام پہ تھا, لیکن نیچے پانی اور پانی کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں تھی. یہ دو معنی صحیح ہے, وکان عرشہ علی الماء, اور یہ بھی یاد رکھ لو یہ عرش بھی مخلوق ہے, پانی بھی مخلوق ہے, دونوں حادث ہیں. وکان عرشہ علی الماء, اور تھا عرش اس کا پانی پر, لے جب لوبکم, یہ ساری کائنات بنا دی تاکہ تم میں کون اکثر عملہ ہے یا آسن عملہ. پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا ترتیب, ہاں سوائے ایک دو مقام کے, وہ بھی مقصد وہاں پر بھی اور ہے. اصل قرآن نے جو ذکر کیا ہے آسن حسن عمل کا قرآن ذکر کرتا ہے یا عمل صالح کا. اس پر حضرات فرماتے ہیں کہ احسن عملہ اللہ کے ہاں کثرت صلات, کثرت روزہ, کثرت ذکر اذکار, اس کی کوئی ضرورت نہیں, اور اللہ کے ہاں کثرت کی کثرت محبوب بھی نہیں مطلوب بھی نہیں. اللہ کو عمل سونا اور خوبصورت عمل یہ مقصود ہے. اور لے جب لوگ تم آگے بھی آیا پورے ملک میں خلق الموت والحیاۃ لے جب لوبا تم ائیو تم آسن حملا یا للذین آسنوا الحسنا, آج پڑا ہے تو مراد کیا ہے, حسن عمل مقصود ہے, کثرت عمل مقصود نہیں. اور حسن عمل وہ ہے جو شرائط کے مطابق ہو, ایمان کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق, کیونکہ عمل میں حسن آتی اتباع محمدی کی وجہ سے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, حسن عمل بھی اسی اسوہ حسنہ کی وجہ سے آتا ہے, اور اسی حسن کا نتیجہ الحسنہ ہے. جنت کا نام بھی حسنا, اور من جا بالحسنا, اور جہاں پر بھی احسن و عملا, تو معلوم ہوتا ہے کہ حسن عمل بھی سنت سے آتا ہے, بدعت سے عمل میں حسن آ سکتا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنا, میں دوہرے مجرم بنتے ہیں, ایک بدعت کرتے ہیں دوسرا بدعت میں حسن مانتے ہیں. بدعت میں کوئی حسن ہو سکتا نہیں, بلا ان کنتا, شکوا ہے اگر آپ فرمائیں انکم مبعوثون من بعد الموت کہ کیا بے شک تم زندہ کیے جاؤ گے مرنے کے بعد قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانا کہ نہیں ہے یہ ان هذا نہیں ہے یہ قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا زندہ ہونا الا سحر مبین مگر جھوٹ بالکل کھلا ہوا جہاں سحر بمانہ کردے ہیں ذرا جھوٹ ہے کوئی ہم نہیں اٹھیں گے والا ان اخرنان ہم العذاب منشا انکار اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب بوجہ بہت حکمتوں کے کسی حکمت کی وجہ سے الا امت امت کے کئی بانے ہیں جہاں امت بمانہ مدت ہے ایک وقت تک معدودت ان کی نہیں ہوئی یعنی معمولی مدت ضرور بے ضرور کہیں گے بطور انکار کے ما یا بے سہو کس چیز نے روک رکھا ہے اس عذاب کو الا یوما یا کیوں روکا ہے اس کو الا یوما یاتیہم خبردار جواب دیا جا رہا ہے جواب شکوا جس دن آئے گا ان کے پاس لئیسا مسروم پر نہیں ہوگا ہٹایا ہوا انہم ان سے بہا کبھی اور چمٹ جائے گا ان سے ما وہ عذاب کانو بھی یسا دیول کہ تھے جس عذاب کے ساتھ مذاقے کرتے بھلا ان عذق نہ زجر ہے اگر ہم چکھائیں انسان کو منا رحمتن اپنی طرف سے کوئی نفع اسے کوئی نفع مل جائے اولاد عزت اور کوئی نفع مل جائے ثم نزعناها پھر ہم وہ نفع کھینچ لیں اور اس سے چھین لیں منہ اس انسان سے انہ لیعوس کفور بے شک وہ ہوتا ہے لیعوس لیعوس کے دو معنی ایک نا امیدی کرنے والا کفور نا شکری کرنے والا نعمت کی ہر انسان سے اگر مراد جن سے انسان ہو جیسا کہ عام مفسرین نے فرمایا تو پھر یہ انسان کی طبیعت اور عادت کا بیان ہوگا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور فراخیاں دیتا ہے اور پھر تنگی آ جائے تو بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا نا شکرہ بن جاتا ہے حالانکہ مومن کے لیے دو چیزیں ہیں تنگی آئے تو صبر کرتا ہے فراخی آئے تو شکر کرتا ہے اور جو یہ ابالا انسان جلد باز یہ تنگی میں مایوس ہو جاتا ہے اور نعمت میں ناشکری پہ اتر آتا ہے اور اگر الانسان سے مراد المشرک ہو جیسا حضرت فرماتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مشرک آدمی اس کی طبیعت ہوتی ہے وہ درباروں کی خاکیں چھان چھان کر اگر اللہ پاک اسے کوئی نقصان دے دے تو پیر کو پکار پکار کے پھر آخر پیر کو بھی چھوڑ جاتا ہے لَيَعُوثٌ کفور ناشکری کرنے والا ہوتا ہے والا ان عزق نہ ہو اور اگر ہم اسے چکھا دیں کچھ نامہ اب کیا معنی کرو گے عزق نہ کا بھی ہے عزق نہ کا کیا معنی ہوگا پار بیٹھ کے چکھا دیں زنانی کا روزہ بھی ٹوٹے گا عزق نہ اگر ہم اس کو چکھا دیں یعنی عطا کر دیں کچھ نعمتیں بعد ذرا بعد مصیبت کے جو پہنچی تھی اس کو البتہ ضرور کہے گا ذہب السیئات چلے گئے مصائب انی مجھ سے فلاں بابے کا کرم ہوا ہے بابے نے مہربانی کی ہے مصیبتیں ٹل گئی ہیں انہ لا فرح یہ ہوتا ہے بڑا دل سے خوش ہونے والا بخور اور جوارے سے اظہار کرنے والا فخر کا منہ سے ڈینگے مارتا پھرتا ہے فلانے بابے نے میرا کام کر دیا. الا مگر وہ لوگ الذین صبروا جو مستقل مزاج ہیں وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے اولئک لہم مغفرۃ. الذین صبروا کا معنی جو مستقل مزاج لوگ ہیں یہ وصف اول ہے, وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ بوقت سختی صابر اور بوقت نعمت شاکر رہتے ہیں. صبر کا یہ معنی ہے وعملوا الصالحات اولئک لہم واسطے ان کے مغفرۃ بڑی بخشش ہے واجر بڑا اجر ہے اجر کبیر. فلعلہ کا تارک دعوی ثالث کے متعلق ہے. تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کی دعوت ہمت سے دو, اس میں سستی نہ کرو. اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے لوگ آگے سے نہیں مانتے, آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ جاپ چلو چھوڑو جو مسئلہ نہیں مانتے تو اس مسئلے کو رہنے دو, میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرو. فرمایا فلا اللہ کا تارکن شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے باز اما یوحا الیک, بول یا باز باز اما یوحا الیک باز وہ جو بھی کی گئی طرف تیرے وضائکم بھی صدرک اور ضائکن تنگ ہونے والا ہے بھی اس کے ساتھ وہ جو چھوڑنے والا ہے اسی کے ساتھ تنگ ہونے والا ہے صدروں کا سینہ تیرا. یہ کہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس پیغمبر کے خزانہ, یا کیوں نہیں آیا ساتھ اس کے فرشتہ. یہ ان باتوں سے تنگ ہو کر کہیں مسئلہ توحید کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جائیں. لا اللہ کا یہ لا اللہ کا ترجی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جہاں ترجی ہوگی بے اعتبار مشرکین کے. اور یہ لا اللہ اشفاق کے لیے بھی ہے متا تو کے معنی میں, متا تو یہ کام کر لے, کرنا تو کوئی نہیں لیکن بطور اشفاق کے ذکر کیا گیا. ایک دوسرا لا اللہ کا خطاب نبی پاک کو ہے اور سنایا امت کو جا رہا ہے, پیغمبر معصوم ہوتا ہے وہ مسئلہ کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کرتا, اور مولوی اکثر کر جاتے ہیں تو مولویوں کو سنانا مقصود ہے کہ خبردار تارکم باز ما یوحا الی, جو قرآن آیا ہے قرآن کی تبلیغ بھی کوتاہی نہیں کرنی. ما یوحا کے بعد آپ کے پاس عبارت ہے یعنی مسئلہ توحید کے ذرا بھر کوتاہی نہ ہو. یہ حاشیہ ذرا پڑھو, یعنی لوگ مسئلہ توحید کے بیان کرنے پر اگر تان و تشنیع کریں اور طرح طرح کی اذیتیں دیں, ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے آپ تک دل ہو کر آزردہ خاطر ہو کر اور ما یوحا الی مسئلہ توحید کے بال پہلوؤں کو بیان ہی نہ کریں, بلکہ ان کے مسائل اور اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسئلہ کھول کر بیان فرمائیں. اللہ کی اصل وجہ ترجی کے لیے ہے لیکن جہاں بے معنی اشفاق کے ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کا تارکم باز ما یوحا الی, معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید کی تبلیغ بڑی ضروری ہے, یہ مسئلہ نہیں چھپ سکتا. ہاں ضائقن بھی صدروں کا, ضائقن دل تنگ ہوتا ہے صحیح مبلغ کا, ایک دفعہ تو بڑا ہی کام گڑبڑ ہو جاتا ہے اور وسوسے بھی شروع ہو جاتی, لیکن فرمایا تکڑا ہو میرا پیغمبر اور امت کو بھی تکڑا کر تاکہ مسئلہ بیان کریں. مشرکین کہتے تھے کہ یہ نبی کیسے بن گیا, الٹے مطالبات. وہ کہتے تھے اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس مال دولت تو ہوتا, تو خزانہ ہوتا, غریب آدمی سے نبوت مل گئی, انہوں نے نبوت کو بھی قیاس کیا دنیا کی خست پر, کہ جیسے دنیا داری میں عہدے ملتے ہیں نبوت بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اور دوسرا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہمارے پاس ان کے ساتھ آتا اور ہمیں کہتا بھائی چودھریوں مہربانی کرو اس کو مان لو. یہ فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا تو پھر بھی بات بنتی تھی. انما انت نذیر, فرمایا میرا پیغمبر تو صرف نذیر ہے نہ مختار معجزات ہے, تو صرف نذیر, تیرا کام ہے مسئلہ بیان کر دینا, جو نہیں مانتا جائے مانتا جائے جہنم میں. اللہ علی کل شیئ وکیل, اور اللہ ہر چیز پر مختار ہے, نہ آپ مختار ہیں. ہم یقولو نفترا, کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس پیغمبر نے, یہ ہم یقولونا کیا کہتے ہیں, یہ افترا ہو کہ پیغمبر نے یہ کتاب گھڑ لی ہے اپنی طرف سے بنا کے اللہ کے ذمہ لگا دی. کون فاتو بے اشارے سوارے, فرما دیجیے لے آؤ دس صورتیں مثل ہی اس کی مثل ہوں, فصاحت بلاغت میں صحابی دلائل کی تقریب تام ہونے کے اعتبار سے, اور اثر میں مثل ہی مفتارا جاتے ہوں گھڑی ہوئی تمہاری بنائی ہوئی. ودعو من استطعتم, اور پکارو جن کو پکار سکتے ہو, من دون اللہ, یہ بقرہ میں سمجھایا ہوں, شہداء علماء کو بھی بلا لو, اصحاب علماء کو بھی بلا لو, اور اپنے معبودوں کو بھی بلا لو, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. یہ جو تحدی بالقرآن یہ بھی مستقل معجزہ ہے, اس کی بات چونکہ بقرہ میں ہو چکی ہے اس لیے آج میں نے یونس میں بھی نہیں کی, اور جہاں پر بھی بات نہیں کروں گا, بات وہاں ہو چکی ہے. یہاں البتہ صرف اتنی بات سمجھ لو کہ قرآن پاک کی تحدی تدریجی ہے ایک, اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہود پہلے نازل ہوئی اور سورہ یونس بعد میں, کیونکہ سورہ یونس میں وہاں پر ایک سورت کا چیلنج ہے اور جہاں پر کیا ہے دس سورتوں کا, اور سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا چیلنج ہے, اور وہ سورہ بقرہ میں مدینے میں جا کر بھی فاتو بے سورت من مثل ہی ایک سورت کا چیلنج ہے. وہ آپ نے پہلے چیلنج فرمایا قرآن کی بولی میں پورے قرآن کا, جب عاجز آگے پھر چیلنج ہوا دس سورتوں کا, جب عاجز آگے پھر چیلنج ہوا ایک سورت کا, جی, اور اس سے بھی آگے داغے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, یہ متعلق ہے جواب شکوا کے, اگر وہ اِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا, اگر وہ نہ قبول کر سکے تمہارا چیلنج, فَعْلَمُوا, بس سمجھ لو, اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, فَعْلَمُوا کا اگر خطاب ہو مشرقین کو, عامت المشرقین کو, پھر تو ظاہر ہے فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, لیکن اگر فالمو کا خطاب صحابہ کو ہو تو پھر جہاں علم بمانہ ثبات ہوگا, کہ پھر اس یقین پہ اور پکے ہو جاؤ کہ انما انزل بعلم اللہ, یہ اتارا دیا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ, واللہ الہ الا ہو, اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. کیسے؟ جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ بھی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس ثبوت کے بعد اب دعوے میں کیا کفا رہا, دعویٰ بھی ثابت ہو گیا. فہل انتم مسلمون, کیا ہو تم مسلمون ماننے والے؟ اس نوٹ سپیکر کو تھوڑا چھیلو. ہل انتم مسلمون من کانا یرید, یہ ہل انتم مسلمون کا جملہ اسی کو متعین کر رہا ہے کہ فالمو کا خطاب مشرکین کو ہے, مشرکین حضرات کو. لیکن بہل انتم مسلمون صبار الگ اسلام, یہاں پر بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن تعبیر بعید ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا, یہ تخویف اخروی زجر اور تخویف اخروی ہے. اور جو آدمی ارادہ کرتا ہو الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا, وزینتہا زینتہا نوبت الیہم اعمالہم, پھیر دیں گے ہم طرف ان کے اعمال ان کے, فیہا اسی دنیا میں, وہم فیہا اور وہ آخرت آخرت میں, وہ دنیا میں, لا یبخسون نہیں کمی کیے جائیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ, یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہوگا, اولئک الذین وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہوگا واسطے ان کے آخرت میں, الا النار مگر آگ, وحبط ما صنعوا اور برباد ہو جائے گا جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے, فی اس دنیا میں, وباطل ما کانوا اور باطل ہو جائے گا جو تھے وہ عمل کرتے رہتے. من کانا یرید الحیات الدنیا, جو آدمی ارادہ کرتا ہو اپنے اعمال خیر سے دنیا کی زندگی کا, وزینتہا اور اس کی زینت مثلا شہرت, نیک نامی اور جاہ کا, نوقف الیہم تو ثمرہ دنیاویا طالبین دنیا, ہم ان کے اعمال کو پھیر دیں گے دنیا میں, یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے مراد کون ہے؟ ریاکار قسم کے لوگ, اور بعض وہ لوگ جو عبادت بھی کرتے ہیں اور مقصد ان کی کیا ہوتی ہے؟ دنیا. اس لیے دکاندار صبح کی نماز پڑھیں گے تاکہ دکان میں برکت ہو. اور یہ جو عامل لوگ ہیں کہ اتنے وظیفے پڑھتے ہیں, اتنے ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کاٹتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا ملے گی. اب پڑھتے تو وہ کلام اللہ بھی ہے, پڑھتے تو کرتے تو ذکر بھی ہے, لیکن مقصد ان کا زینتہا کہ دنیا میں شہرت حاصل ہو, میرا تعبیر چلے زبردست ہو کے اور زنانیاں بھی آئیں اور مرد بھی آئیں, میری شہرت بھی ہو, مال بھی ملے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو مل جائے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا. بہبے کا ما صنعوا فیا وباطل ما کانوا یعملون. افمن کانا علی بینت, دعویٰ رابع, چوتھا دعویٰ ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہے, جو لوگ نہیں مانتے. کیوں گرم ہو گئے؟ افمن کانا علی بینت, آیا وہ شخص جو ہو اوپر بینہ, بینہ جس طرح آیت کو سمجھو, بینہ پر من ربہ اپنے رب کی طرف سے, ویتلو ہو شاہد اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہو, من ہو اس اللہ تعالی کی جانب سے, ومن قبل ہی اور اس سے پہلے, کتاب موسیٰ, کتاب حضرت موسیٰ کی, امام و رحمہ, امام اور رحمت, اولئک یؤمنون بہ, وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, اور جو انکار کرے گا اس کا احزاب فرقوں سے, فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, تو آج اس کا وعدہ ہے, فلا تکو فی مریت من ہو, تو نہ ہونا بیچ شک کے, من ہو اس من توحید توحید والے مسئلہ سے انہ الحق من ربے کا یہ مسئلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, بلاکنہ اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. اس کو ایک جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے, ایک جگہ اس کی جب آپ چیک چلتے ہیں آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں, گرم کا تو کوئی علاج نہیں, اوپر پانی ڈالو, گرمی کا تو ایک ہی علاج ہے. افمن کانا علی بینت, آیا وہ شخص جو ہو اوپر بینہ, بینہ سے مراد ہے عقل, من ربہ یعنی دلیل عقلی اپنے رب کی طرف سے, ویتلو ہو اور اس کے پیچھے ہو شاہد, اس شاہد سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے لیا کہ شاہد سے مراد عالم بنی اسرائیل, عالم آگے وہ عالم بنی اسرائیل کون ہے؟ بعد نے کہا حضرت عبداللہ ابن سلام, لیکن یہ بات درست نہیں, یہ تو مکی زندگی ہے. عبداللہ ابن سلام کہاں آئے جہاں, اور بعد نے کہا کوئی عالم مکہ میں آیا تھا اور اس نے آپ کی تصدیق کی تھی, یہودی عالم تھا اور اس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اسی کو شاہد قرار دیا گیا, لیکن یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. اس لیے جہاں شاہد سے مراد خود قرآن ہے, آگے من ہو من اللہ, شاہد من اللہ یہ خود قرآن ہے. مطلب کیا ہے کہ مسئلہ توحید عقل سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے, عقلی دلیل بھی اسی پر موجود ہے اور اس کے ساتھ شاہد قرآن بھی موجود ہے, اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے. جہاں ایک نحوی اشکال البتہ ہے کہ یتلو ہو کی ضمیر کا مرجع کیا بنے گا؟ بینہ. اس تقریر پر کیا بنے گا؟ بینہ. عقلی دلیل اور اس کے پیچھے ہے شاہد, اس کے پیچھے ہے شاہد, تو بینہ, بینہ یہ تو مؤنث ہے اور یتلوہو کی ضمیر مذکر ہے, تو جواب یہ ہے کہ بینہ بتعویل بیان ہے, بینہ بتعویل بیان ہو کر یہی مرجع ہے ضمیر کا, ضمیر قبل ہی اور اس سے پہلے, اس سے پہلے کیا ہے؟ کتاب موسیٰ, حضرت موسیٰ کی کتاب, اس میں بھی مسئلہ یہی تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, وہاں پر بھی مسئلہ یہی تھا امام برہما, امام اور رحمت, اولئک یؤمنون بہ, وہ لوگ جس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, ومن یکفر بہ, اور جو بھی کوئی احزاب سے مراد ہے مختلف فرقے, فرقوں میں انکار کرے گا تو آگ میں جائے گا, آگ کا اس کے لیے وعدہ ہے. فلا تکو فی مریت من ہو, بس نہ ہونا اے مخاطب بیچ شک کے اس توحید کے, یعنی جب عقل سے بھی ثابت, اس پر قرآن بھی موجود, اس پر تورات بھی موجود, تو اب شک کیا موقع ہی نہیں رہا, ما بقی موضع و شبہ, شبہ کی کوئی جگہ نہیں رہی, اب شک نہ کرنا. انہ الحق من ربک, بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. ومن اظلم ممن, زجر با تخویف اخروی، اور کون بڑا ظالم ہے؟ تفاوت نتائج کا بیان، اب نتائج کے مختلف مراتب کا بیان. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھر لے اوپر اللہ کے قرضے بن جھوٹ. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں مفتری ہونے کی حالت میں پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، تذلیل المجرمین علی الاعلان، یقولو کہیں گے الاشہاد گواہ، یہ ملائکہ اور رسل ہوں گے، ہا اولائے یہ لوگ ہیں الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. الا ادخال الیہ، اشہاد کا کلام نہیں ہے، آپ کے پاس لکھا بھی ہوگا، یہ ادخال الہی مطلب ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. الا لعنت اللہ، خبردار لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، اوپر ظالموں کے. یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ مفترین. اور مفترین کون ہوتا ہے؟ کل مشرکن مفترین، ہر مشرک مفتری ہوتا ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، اوصاف ظلما، ان ظالموں کے اوصاف، وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. ویبغونہا عوجا، اور سد کی خاطر، اس روکنے کی خاطر، یبغونہا تلاش کرتے ہیں، عوجا کجا پن تیرا پن، یعنی شبہات ڈالتے ہیں. ہم بالآخرت، اور وہ آخرت سے وہی منکر ہیں. اولئک لم یکونوا نفی قوت کی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ، نفی شفاعت کاریہ نہیں ہوگا واسطے ان کے اللہ کے سوا. من اولیاء، کوئی حمایتی کہ عذاب کے بعد چھڑا لیتے، یضاف ہو اور بڑھا دیا جائے گا واسطے ان کے عذاب. کیوں؟ ڈبل عذاب ہوگا. یضاف ہو، نمبر ایک زلال اور نمبر دو اذلال، ان کے جرم دوہرا تھا تو دوہرا کر دیا جائے گا واسطے ان کے عذاب. ما کانو یستطیعون السمع، نہیں مارے نفرت کے، یہ نہیں طاقت رکھتے تھے السمع سننے کی، یعنی کیا تردید شرک اور واضح توحید، جب مسئلہ بیان ہوتا تو یہ بھاگ جاتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، شرک کے خلاف اور واضح توحید برداشت ہی نہیں ہوتا تھا. وما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے یہ حق کو آپ، اور نہ آپ سیدھا راستہ، ان کو سوج پڑتا ہے. اولئک الذین، یہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان کیا اپنا. وضل عنہم ما کانوا، اور گم ہو جائیں گے جو تھے وہ گھڑا کرتے. من الآلہۃ وشفعاء، ان کے سفارشی اور الہ جو بناتے تھے وہ بھی گم ہو جائیں گے. لا جرم انہم، لا جرم کا معنی حتمی اور پکی بات ہے کہ بے شک وہ آخرت بھی وہی ہوں گے سب سے زیادہ تباہ ہونے والے. ان الذین آمنوا، بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے عقیدہ بنایا اور عمل اچھا کیا. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی کی اپنے رب کی طرف، یعنی اخلاق درست کر لیا. اولئک اصحاب الجنہ، ثمرہ وہی لوگ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین، بیان حال، تفاوت حال کا بیان ہے، حال دو فریقوں کا، کافر اور مومن کا، مثل اندھے اور پہرے کے ہے. کل عامہ، کے اشارہ کو بھی نہ دیکھے، بل اسام اور نرا بہرا ہو، یہ مثال کس کی ہے؟ مشرق کی. بل بصیر بسمی، اور یہ شخص، یہ مثال ہے مباحد کی، کہ وہ سنتا بھی ہے حق کو اور سمجھتا بھی، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. حال جستا بھی، یعنی مسئلہ، کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے ان دونوں کی. فلا افلا تذکرون, جہاں پر سمیع مقابل کس کے آیا؟ اسام کے, اور بصیر مقابل کس کے آیا؟ اعمى کے. تو سمیع کا جب تقابل اسام سے ہے تو اسام سنتا ہے, اگر بہرا سنے تو سمیع کا تقابل بن سکتا ہے, اندھا دیکھے تو بصیر کا تقابل بن سکتا ہے. مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں جو بہرا ہے وہ سنتا ہے, سنتا ہے لیکن سما نہ پے, قلب تشبیہ کا مریض, سما نہ پے, دیکھتا ہے لیکن دیکھتا نہ پے. حال جبتا بھی آنے مسالا, کیا برادر ہیں ان کے حال, یعنی نہیں ہو سکتے. اپنا تذکرون, یا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, بس یہاں سے آگے تو پھر قصہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, یہ پہلا قصہ ہے پہلے دعویٰ کے متعلق, کہ یہ دعویٰ حضرت نوح نے بھی پیش کیا تھا, یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, البتہ تاکید, بھیجا ہم نے حضرت نوح کو, علاقوں میں ہی اپنی ان کی قوم کی طرف, انی لکم نذیر مبین, تقریب اجمالی ہے کہ میں واسطے تمہارے نذیر نذیر در صورت عبادت غیر اللہ ڈرانے والا, مبین بالکل واضح, اللہ تعبدوہ الا اللہ, کہ نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی, یہ مقصد تبلیغ تھا. اور یہ پیغام دیا, انی اخاف علیکم تفصیل, بے شک میں خوف کرتا ہوں پر تمہارے عذاب یوم علیم, عذاب دردناک دن سے. فقال الملا الذین کفروا, بس کہا اشراف اور سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے, ما نرا کا, نہیں دیکھتے ہم آپ کو, الا بشرم مثلنا, مگر بشر اپنے جیسا, وما نرا کا, اور نہیں دیکھتے ہم تیرے متبعین کو, مگر الذین, وہ لوگ, ہم ارادلنا, جو ہمارے ضمیر قسم کے لوگ ہیں. پھر میرا خیال ہے جنریٹر کا کام ہو گیا. یہ کس خوشی میں نعرہ ہے؟ یہ عجیب ہے, بھی اندھیرا ہوا ہے تو نعرہ شروع کر دی. اللہ بشرم مثلنا, یعنی بشر کا نبی ہونا بالکل غلط ہے. وما نرا کا, حماقت ثانیہ, دوسری حماقت, نہیں دیکھتے ہم تجھ کو, تیری بات ماننے والے وہ جو ہیں وہ ہمارے ارازل ہیں. ارازل کہتے ہیں کمی کمی نے, ہمارے گھٹیا قوم کے لوگ ہیں اور گھٹیا پیشوں کے لوگ ہیں. ہم ارازلو نا, ایک دوسرا باد یا راج, اس کے دو معنی ہیں. باد یا اگر ہو بادا آ جب دا ہوتے, اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہری رائے والے, ظاہری رائے والے, ان کے یہ سمجھدار لوگ نہیں. بعد آدمی وہ ہوتے ہیں جو ظاہر کو صرف سمجھتے ہیں, حقیقت حال کو سمجھ نہیں سکتے. تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی اول رائے والے ہیں, بادا یبدا سے, کہ انہوں نے بھی سوچا کوئی نہیں, بس تو نے اعلان کیا کہ بغیر سوچے سمجھے تیرے متبع بن گئے. ایک نمبر دو, قطب سے ہو تو پھر مانا ہوگا کہ انہوں نے بھی اوپر اوپر سے مانا ہے, اندر سے یہ بھی آپ کے مسئلے کے منکر ہیں. ظاہری طور پہ مانا ہے, اندر سے تیرے مسئلے کے منکر ہیں. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے نارے باز, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں وہ تو پنکھ ہے, گپے کیا لگا رہے ہیں تم دونوں؟ شرم نہیں آتی صرف نعرہ لگانے. ہاں بھائی تری کیا مصیبت ہے بھائی, اچھے بھلی شکلیں بھی ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ ان کی بحث کر لیں کہ میرے پہ ایمان نکل گئے. بات یار راج وما نرا لکم علینا من فضلن, اور نہیں دیکھتے ہم واسطے تمہارے اپنے اوپر من فضلن کوئی فضیلت, بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹا. تو مشرکین نے پیغمبر پر بھی اعتراض کیا اور پیغمبر کے صحابہ پر بھی اعتراض کیا, اور صحابہ پر ایک اعتراض کیا منافقت کا اور دوسرا اعتراض کیا اراجلنا, کہ یہ عام لوگ ہیں بڑے لوگ جو چودھری ہیں وہ آپ کے متبع ہیں, یہ عام لوگ ہیں. اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ محروم رہے ہیں اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا. عمومی طور پر یہی اصول رہا. جب ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گیا بخاری شریف میں تو اس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اس نبی پر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے حلقے درس میں آ رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, بڑے طبقات کے لوگ ہیں یا چھوٹے طبقوں کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ انبیاء کے اتباع ہمیشہ ایسے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا چودھری اور بڑے بڑے رجے پجے لوگ وہ بڑے بےمان ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ انبیاء کے مقابل رہے ہیں, انبیاء کی بات مانی کوئی نہیں. آج بھی دیکھ لو جو بڑا دنیا دار ہوگا وہ بڑا دین کا دشمن ہوگا, اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اور دولت ہوگی وہ دین کا اتنا باغی ہوگا. اور ہمیشہ عام طبقہ غریب غرباء طبقہ یہ دین کا خادم ہوتا ہے اور یہ دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں. کیوں کہ بڑا طبقہ اگر دین کو قبول کر لے ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے, ان کو ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, تو تکمیل مقاصد کے لیے دین سے دوری اختیار کی جاتی ہے. ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین, جان جان بے معنی یقین ہے. کالا جا قوم, حضرت نے فرمایا اے میری قوم, ارائیتم یہ تو بتاؤ مجھ کو, ان کنتو علی بینۃ من ربی, اگر ہوں میں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, اور ملی ہو مجھ کو رحمت ان رحمت من عندہ اس کی طرف سے, فعمیت علیکم پوشیدہ کر دی گئی ہو اوپر تمہارے, کیا میں تمہارے سر مر سکتا ہوں اس کو, وانتم لہا کارے ہول اس حال میں کہ تم اس سے اس کو ناپسند کرنے والے ہو. بجا قوم اے میری قوم, رفع مانے یعنی لالچی بھی نہیں ہوں تم سے جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, اس کی فیس بھی کوئی نہیں لیتا, لا اسالکم علی مالا نہیں مانگتا میں اس دعوت پر کوئی مال, ان اجری الا علی اللہ, کیوں اس لیے کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے, وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں نہیں دھتکارنے والا الذین ان کو جو ایمان لائے, انہم ملاقو ربہم وجہ اس کی جملہ معللہ, انہم بے شک وہ ملنے والے اپنے رب کو, ولکنی اراکم لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو, قومن تجالون جہلانہ باتیں کرتے ہو. انہم ملاقو ربہم کے دو معنی ہیں, ایک معنی یہ ہے کہ میں ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا, کیوں یہ تو اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ قیامت کے دن یہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے, اور لقاء اللہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا درجہ ہو. یہ لقاء اللہ سے مراد ان کی مقبولیت اور عظمت کا بیان ہے. اور نمبر دو, ملاقات ربہم، اس لیے میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھاتا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کو ملیں گے، اور اگر انہوں نے میری شکایت کر دی تو مجھے بھی کوئی بچا نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں سکتا، تم میری جہلوں والی باتیں کرتے ہو۔ بجا قوم، اور اے میری قوم، میں ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا۔ افلا تذکرون، یا ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ فلا اقول لکم، باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس پر کیا ہوتے، خزانے اترتے، اس کے پاس خزانے ہوتے۔ فرمایا بلا اقول لکم، نہیں کہتا تم کو، اندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میری قدرت اور اختیار میں ہیں، میرے قبضہ اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں۔ بلا عالم الغیبا، اور لا عالم الغیب نیچے لکھا ہے، یہ بھی جواب ہے سوال کا کہ ہمیں اخبار غیبیہ پر مطلع کرے، ہمیں غیب کی خبریں بتلائے، اور یہ بھی نہیں کہتا میں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اصولو، اور نہیں کہتا میں انی ملکل، کہ میں فرشتہ ہوں، جواب سوال، یا کل ما تاکلون، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، کھانا کھاتا ہے اور پیغمبر ہو کے کھانا کھائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ ولا اقول للذین، اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کو، تذری، حقیر جانتی ہیں آنکھیں تمہاری، کہ نہیں دے گا ان کو اللہ پاک خیرن کوئی ثواب، اور جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اندر سے ماننے والے یہ بھی نہیں ہیں، اوپر اوپر اور سرسری رائے سے انہوں نے مانا ہے، تو میں ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ ان کو ثواب نہیں دے گا۔ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذن، اگر میں یہ فتویٰ لگا لوں کہ ان کو اللہ اجر نہیں دے گا تو میں بھی ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نو، کہا انہوں نے، اے نو، قد جادلتنا، تحقیق تو نے بحث کر لی ہمارے ساتھ، فاکثرت جدالنا، پس تو نے لمبا کر دیا بحث کو، فاتنا بما تعدنا، لیا مطالبہ عذاب، لیا وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں سے۔ قال انما یاتیکم به اللہ، جواب مطالبہ کہ عذاب تو صرف، انما صرف اللہ ہی لائے گا، میرے بس میں نہیں، انشاء اگر وہ چاہے، ہے بھی اللہ کے قبضے میں، ہے بھی اسی کی مشیت پر۔ وما انتم، اور تم نہیں ہو، بھاگ کے جا سکتے والے، اللہ کو ہرانے والے، یعنی بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ بلا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، نصحی، خیرخائی میری، اگر میں ارادہ بھی کروں تمہاری خیرخائی کرنے کا، ان کا اللہ، اگر ہو اللہ پاک ارادہ کرتا تمہیں گمراہ رکھنے کا، جب اللہ کا ارادہ ہو تمہیں گمراہ رکھنے کا، تو میری نصیحت اور دل سوزی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ ہوا ربکم، کیونکہ وہ ہی ہے رب تمہارا، فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں یہ افتراہ، اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، جب یہ بات شکوہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب مسئلہ سمجھایا، حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، تو جو باتیں نوح کی قوم حضرت نوح کے سامنے کرتی تھی، کوئی باتیں مکہ کے مشرک آپ کے سامنے کرتے تھے، تو مکے والوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ خود گھڑ لیا ہے کلام، ایسا کوئی واقعہ ہے نہیں۔ ہم یقولون افترا، کیا کہتے ہیں اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے۔ کل جواب شکوہ فرما دیجیے، ان افتریتہ اگر میں نے ڈھل لیا ہے اس کو تو مجھ پر ہے جرم اس کا اور میں بری ہوں. وہ جو تم جرم کر رہے ہو شرک کفر اور نسبت کرنے والا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور اوہیا یہ تتمہ قصہ ہے درمیان میں التفات بسوئے آل مکہ کا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وحی کی گئی طرف نوح پیغمبر کے اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَا اس بات کی کہ نہیں ایمان لائیں گے من قومے کا تیری قوم سے اِلَّا من قد آمنا مگر جو ایمان لا چکے ہیں فلا تبتئس پس نہ غم کرنا بما کانوا اس چیز کا کہ وہ کر رہے ہیں یعنی کفر استہزاء وغیرہ جو کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی غم نہ کر. وسنا الفلکا تیار کر کشتی بے آیوں میں نہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے اور نہ کلام کرنا بالذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جو مشرک ہوئے ظلم کیا جنہوں نے انہم مغرقون کہ بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے. ہاں بھائی حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال مسئلہ بیان کیا 950 سال. بالآخر جب مایوس ہو گئے تو اللہ رب العزت نے بتلا بھی دیا اوہی الی نوح حضرت نوح کی طرف وہی ہو گئی کہ اب کوئی نیا بندہ مسئلہ ماننے والا کوئی نہیں. تو حضرت نے پھر دعا کی اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ سب کو ختم کر دے. لا تذر علی الارض نہ چھوڑ زمین پر ایک گھر بھی. اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور فرمایا کہ میرے پیغمبر کشتی تیار کرو. وسنا الفلکا بے آیوں نے نہ تیار کر کشتی یہ دنیا کا پہلا بیڑا تھا پہلی کشتی تھی جس کو حضرت نوح نے تیار کیا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں یہ سب صنعتیں اللہ تعالی نے کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے ان صنعتوں کی بنیاد رکھی ہے. مفسرین نے لکھا ہے روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صنعت کاشتکاری اور یہ پہیہ والی گاڑیاں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. کاشتکاری کیسے کرنی ہے زمیندارہ اور پہیے والی گاڑیاں کیونکہ جب فصلیں ہوں گی تو فصلیں کٹھی بھی کرنی ہوں گی اس کے لیے ریڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت آدم کو وہ پہیے بنانے کا طریقہ سکھایا گیا. آج اگر آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں جتنی چیزیں بھی ٹریفک کے نام پر ہیں جدید شکلیں ان سب کی روح اور بنیاد پہیہ ہے. چھوٹی چیز سے لے کر ہوائی جہاز تک سب چیزیں پہیوں والی ہیں اور یہ پہیے کی صنعت حضرت آدم کے ذریعے سکھلائی گئی بذریعہ وحی کے. اسی طرح جہاں پر کشتی کی تیاری ہے تو یہ پہلا بیڑا حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اس کو تیار کرو ہماری نگرانی میں وحینا اور ہمارے حکم اور وحی کے ساتھ ہم آپ کو سکھلاتے جائیں تو یہ کشتی بناتا جا تجھے جتنی صنعت کاری ہے اب بڑے بڑے بحری جہاز اور بڑے بڑے بیڑے اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی بنیاد یہی کشتی نوح ہے. وسنا الفلکا بے آیون ہے نا اور اگر آپ غور کریں پوری دنیا میں تو کہتے ہیں سائنسدانوں نے بڑا کمال کیا. کیا کیا ہے کمال؟ کوئی ایک سائنسدان آپ نہیں دکھا سکتے جو پٹرول بنا لے ڈیزل یا پٹرول بنا لے. آپ پوری دنیا میں ایک سائنسدانی بتا سکتے جو لوہے کا ایک انچ کا ٹکڑا بھی ایجاد کرے؟ ایک سائنسدان بھی نہیں مل سکتا کہ لوہے کا ٹکڑا صرف ایک انچ جتنا ایجاد کر لے, اس کو پیدا کر لے, ایک بھی نہیں ملتا. اور اسی طرح جتنی چیزیں بھی چل رہی ہے سائنس کے ذریعے, سائنس نے کیا کیا ہے, کٹ چھانٹ, اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کر رہے ہیں. سب چیزیں جو جہاں بھی آپ کی نظر جائے, ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. سائنس کا دار و مدار چاہے لوہے پر ہو تو لوہا اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. یہ گاڑیاں جو چلتی ہیں بھاپ پر یا پٹرول پر یا ڈیزل پر یا ہوا پر, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں سائنسدانوں نے ترقی کی. سائنسدانوں کی ترقی تو تب ہوتی کہ ایک چیز بھی پیدا کر لیتے. نہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں, نہ ہائیڈروجن پیدا کر سکتے ہیں, نہ لوہا پیدا کر سکتے ہیں, نہ ڈیزل پیدا کر سکتے ہیں, نہ پٹرول پیدا کر سکتے ہیں, نہ پانی پیدا کر سکتے ہیں, اور نہ اور کوئی گھاس پیدا کر سکتے ہیں. سائنس کا تو یہی کام ہے, کٹ جوڑ کرنا, ان چیزوں کو ملانا. کمال اس ہستی کا ہے جو سب مادوں کا بھی خالق ہے, ان سب مادیات کا خالق ہے. بسنا پھول کا تیار کر کشتی میرے پیغمبر, بے آیوں نے نہ ہماری آنکھوں میں یعنی ہماری نگرانی میں, وباہیے نہ اور ہمارے حکم کے ساتھ, ولا تخاطبنی اور نہ کلام کرنا مجھ سے, بالذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا, انہم مغرقون. یہ جملہ معللہ ہے, لا تخاطبنی کی علت ہے. اب فیصلہ ہو چکا ہے ان کے غرق ہونے کا, اب سفارش نہ کرنا. بعد میں ارمان لگے اور آپ کریں سفارش, اب سفارش نہیں کرنی. ویسنا الفلکا اور بناتا تھا کشتی کو, وکلہ ما مرہ علیہ ملا من قومی ہی اور جب بھی حماقت قوم, جب بھی گزرتے اوپر اس کے سردار حضرت کی قوم کے, مزاق کرتے اس سے, قال ان تسخروا منا جواب, قال ان حضرت جب کشتی بنا رہے تھے تو سردار وہاں سے گزرتے اور پوچھتے حضرت جی کیا پروگرام ہے, حضرت فرماتے کہ سیلاب آنے والا ہے. دیکھو بھائی ہم کہتے نہیں تھے بھائی اس کا دماغ ٹھیک نہیں, ادھر پانی پینے کا نہیں ملتا اور کشتیاں چلیں گی جہاں پینے والا پانی کوئی, وہ یہ آ کر کرتے مزاق. حضرت فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, اگر تم مجھ سے مذاق کرو گے تو میں ایک وقت آنے والا ہے, اب تم کر لو پھر ہم کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کما تسخرون جیسے تم مذاق کر رہے ہو, فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے, میں یاتی ہے عذاب یخزیہ کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو, اور یہ ہلو علیہ اور اترتا کس پر اترتا ہے عذاب مقیم عذاب ہمیشہ والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کس کو چیک کرو ان کو چھٹی کرو, میرا گلا بھی تباہ کرتا ہے سبق بھی خراب کرتا ہے. میرا خیال تو ہے اس کا یا تو سیل ہوگا وہ نکالے ہی نہیں, کس کا بھی سر ختم نہیں, کس کا ہے. چلو چھٹی کر دو, یہ سیٹ نہیں ہوگا.